الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما تأخير الصلاة الليل إلى النهار، gece namazının gündüz namazına ertelenmesine gelince, أو صلاة النهار إلى الليل، veyahut da gündüz namazını geceye ertelenmesine gelince, أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، veyahut da fecir namazını güneş doğduktan sonra ertelenmesine gelince, فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ hallerden bir halden caiz değildir. لَا لِجَنَابَةٍ cübük için değil, وَلَا نَجَاسَةٍ necaset için değil, وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ bunun düşmekler için değil. بَلْ يُسَلِّيهَا bilakis bunu kılar, فِي وَقْتِهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ hali kadarınca onun vaktinde kılar. وَبَعْضُ الْجُهَّالِ bazı cahiller, قَدْ يَكُونُ فِي حَالَةِ عِلَاجٍ فِي الْمُسْتَشْفَى hastanede tedavi halinde bazı cahiller şöyle yapıyor. عَلَى سَرِيرِ yatak üzerinde لَا يَسْتَطِيعُ نُزُولَ مِنْهُ ondan inmeye güç yetiremiyorlar. اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَ ثِيَابِهِ elbisesini değiştirmeye güç yetiremiyorlar. Getiremiyor. Yorlar değil de yor. Tek bir şahıstan bahsediyor. Elleti o elbise ki aleyhe necasetun üzerinde necaset vardır. Ev leyse indehu veyahut da yanında yok. Turabun yeteyemmem bihi kendisi temim alacak. Toprak yanında yok. Ev la yecidu veyahut da bulamıyor. Men yunaviluhu iyyahu veya kendisine toprağa veyahut da suyu getirecek hiç kimse yok verecek. فَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا namazı vaktinden erteliyor. وَيَقُولُ ve şöyle diyor. اُسَلِّيهَا فِي مَا بَعْدُ اُسَلِّيهَا onu kılın فِي مَا بَعْدُ اُسَلِّيهَا onu kılacağım فِي مَا بَعْدُ sonra اِذَا زَالَ الْعُذْرُ özür zali olduğu zaman, zeval bulduğu zaman, yani işte bu necaset, suyun olmaması, yatak halinde olmak, işte hasta olmak gibi özürler izale olduğu zaman onu kılarım diyor. وَهَذَا خَطَعٌ عَظِيمٌ bu büyük bir hatadır. وَتَدْيِعُ لِسَّلَاتِ namazı zayi etmektir. اَوْقَعَهُ ona düşürmüştür. فِيهِ الْجَهْلُ onu ona cehalet وَعَدَمِ السُّعَالِ ve soru sormamak o hale düşürmüştür. فَالْوَاجِبُ عَلَى مِثْلِ هَذَا böyle olan üzerine vacip olan اَيُّسَلِّيَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ فِي الْوَقْتِ namazı vaktinde hali kadarınca kılmasıdır. وَتُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ bu halde onun namazı ona yeterlidir. وَلَوْ صَلَّ بِدُونِ تَيَمَّمِ velev ki teyemmümsüz namaz kılsa اَوْ بِثِيَابٍ necesetin veyahut da necis elbiseyle namaz kılsa da bu ona yeterlidir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala şöyle dedi. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Hatta ta ki وَلَوْ صَلَّ اِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ kıblenin dışında bir yere kılsa namazı اِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ kıbleye dönmeye güç yetiremediği zaman kıblenin dışında bir yere namaz kılsa فَسَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ onun namazı sahihtir. Yani burada anlatmış olduğu şeyhin mesele şu. Hani bir insan bazen öyle durumlarda olabilir ki su olmayabilir, toprak da olmayabilir, elbisesi necis de olabilir, kıbleye dönmesi mümkün de olmayabilir. Bu tip durumlarda bir insanın namazı vaktinden ertelemesi, bunlar özürdür. Bu özürler varken ben namaz kılmam, bu özürler zail olsun, ondan sonra namazımı kılacağım demesi bu yanlıştır. Bunu yapan insanı bu duruma cehaleti ve bilen insanlara bunu sormaması düşürmüştür. Niye? Çünkü Allah azze ve celle la yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez ve hiç kimseye kendine yaklaşırken gücünden fazlasını sarf etmesini de istemez. Fettekullaha mastata'tum. Gücünüzün yettiği kadar Allah azze ve celle'den ne yapınız? Allah azze ve celle'den korkunuz. Su yoksa teyemmüm alır. Toprak da yoksa içinde bulunduğu hal üzere ne yapar? İçinde bulunduğu hal üzere namazını kılar. Ayakta namazı kılmak normalde nedir? Farzdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki salli qaimen. İmran ibn Hüseyin'e salli qaimen. Ayakta namaz kıl. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاِدًا eğer ayakta kılamazsan o zaman otur da namazını kıl. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ eğer oturarak da kılamazsan o zaman yan üzerine yat ve o şekilde namaz kılıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mesela normalde kıbleye yönelmek nedir? Kıbleye yönelmek farzdır. Lakin insan yolculuk halindeyken eğer yere inemezse ve namazını da kılması gerekirse, imkan bulursa kıbleye yönlendirir, ondan sonra hayvan hangi tarafa yönelirse yönelsin. İmkan bulamazsa olduğu hal üzerine ne yapar? Olduğu hal üzerine namaz kılar. İşte mesela adam diye hastanededir, ameliyat olmuş, teyemmüm alacak imkanı da yok, abdest alacak imkanı da yok. Ya dur iyileştiğim zaman namazlarımı kılarım. Böyle olmaz. Namazın bütün vaciplerinde ve bütün rükünlerinde, bütün şartlarında imkan varsa yapılır, imkan yoksa da insan üzerinde olduğu hal üzere ne yapar? Namazını kılar. Tamam? Devam edelim. وَمَنْ تَرْكَ الصَّلَاةَ Kim namazı terk ederse تَهَاوُنًا اَوْ كَسْلًا tembellik ederek veyahut da gevşeklik göstererek namazı terk ederse مِنْ غَيْرِ جَحْدٍ لِوُجُوبِهَا vaciplerini inkar etmeden tembellik ederek veyahut da gevşeklik göstererek namazı terk ederse كَفَرَ عَلَى السَّحِيحِ مِنْ قَوْلِيَ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ Aslı ne bunun? مِنْ قَوْلَيْنِ Niye düşmüş? İdafeden dolayı. مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ Yani alimlerin iki görüşünden sahih olana göre ne yapar? Kafir olur. Namazı tembellikten dolayı terk eden. بَلْ هُوَ السَّوَابُ Doğru olan budur. اَلَّذ۪ي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْاَدِلَّةُ Delillerin kendisi üzerine delalet ettiği doğru olan budur. كَحَدِيسِ Şu hadis gibi بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ Kişiyle şirk ve küfür arasında terk-ü sale, namazın terki vardır. Ravahu Müslümun ve gayri ihsan edilleri, bunu Müslüm rivayet etmiştir ve bunun dışında diğer deliller. Evet, şimdi normalde biz dedik ki namazı, vücubunu inkar eden ve kılmayan bir insanın kafir olduğunda icma vardır. Niye? Namazın vacip olduğu dinde zaruri bilinmesi gereken meselelerdendir. Yani bugün bir adam diyelim dese ki namaz yoktur, eskiden namaz mı vardı, işte ya ne namazı falan, bu adam kafir olur. Hangi hallerde mazur olabilir demiştik? Eğer yeni İslam'a girmişse veyahut da İslam'ın ulaşmadığı bir beldede yaşamışsa. Burada iki mesele ise şu, diyelim ki bir adam namaz vaciptir diyor, namazın vacip olduğunu kabul ediyor ama adam diyor ki ben işte kılamıyorum, yani tembelliğinden ötürü adam namaz kılmıyor mesela. Veyahut da fazla önemsemediğinden ötürü namaz kılmıyor. Bu adamın hükmü nedir? Normalde bu adamın hükmüyle ilgili sahabenin cumhurunun, yani sahabeden hiç hilaf nakledilmeden sahabenin görüşü, selefin cumhurunun görüşü ve İmam Ahmed'in görüşüne göre bu adam nedir? Bu adam kafirdir. Yani dinden çıkan mürtettir, tövbeye davet edilir. Tövbe ederse tekrar İslam dinine döner. Tövbe etmezse de ne yapılır? Tövbe edilmezse de mürtet gibi bu adam öldürülür. Lakin daha sonra gelen alimlerin cumhuruna göre ise bu adamın hükmü kafir değildir, fasıktır. Bu adam kafir değildir, fasıktır. En büyük günahlardan birini işlemiştir. Ama bu en büyük günah onu küfre sokmamıştır. Bu görüşü savunan hiçbir sahabe mevcut değildir. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife bu görüşü savunanlar. Allah hepsine rahmet etsin. İmam Ebu Hanife'ye göre namazı terk eden adam hapsedilir, aç bırakılır, dayak atılır ta ki namazı kılana kadar. İmam Malik ve Şafii'ye göre tövbeye çağrılır, tövbe etmezse hadden öldürülür. Yani kafir olarak değil de bir fasık gibi ne yapılır? Hani şimdi zina yapan adam mesela rejim edilip öldürülüyor. Zina yapmak küfür müdür? Değildir. Yani her ölüm küfrü gerektirmez. Ne yapılır? Fasık bir Müslüman olaraktan, zina içen gibi, başka suçları işleyen bir Müslüman gibi öldürülür. Ama en büyük günahı işlemiş şekilde öldürülür. Şimdi biz meselenin aslına döndüğümüz zaman, yani bu meselenin temeline baktığımız zaman, kitap ve sünnette aslında çok açık bir şekilde namazı terk edenin küfür ehli olduğu, kafirlerden olduğu çok açık bir şekilde mevcut. Lakin bu yani işte üç mezhep diyelim, bu hadisleri veyahut da bu ayetleri tevil etmişler. Farklı şekillerde yorumlamışlar. Mesela ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki: "Fe'in tabu ve aqamu's salate ve atu'z zakate fe ihwanukum fi'd din." Namazı şirkten tövbe eder, namazı kılar. Zekatı da verirlerse onlar dinde sizin kardeşlerinizdir demişler. Diyor Allah azze ve celle. Din kardeşliği için şirkten tövbeyle beraber namazı ve zekatı da zikrediyor. Aynı bu hadisin tefsiri mahiyetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Ben insanlar kelime-i tevhidi söyleyip benim Resul olduğuma şahitlik edince, namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Yani kelime-i şehadetle namazla zekatı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aynı yere koyuyor. Aynı ayette olduğu gibi ve savaşı bu üçüne bağlıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu sebepten ötürü demişler ki zekat da namaz da la ilahe illallah'ın nelerindendir? La ilahe illallah'ın haklarındandır ve kişinin bunu yapması lazım. Tabii bu alimlerin buna vermiş olduğu cevap var. Yani kendilerine göre mesela zekatla ilgili işte bir hadis var. Hani kim elindeki malın hakkını verirse işte verirse ona bu cennet vardır. Eğer vermezse de Allah azze ve celle ondan sonra işte onu azap eder. Sonra ya cennete yolunu bulur ya cehenneme yolunu bulur diye. Ya velev böyle olsa bu sadece zekatı sarf eder. Öyle değil mi? Yani zekatın küfür olmadığını sarf eder. Namaz yine asli üzerine ne yapar? Namaz yine asli üzerine kalır. Yine bir ayet-i kerimede Allah müşriklerle konuşurken şeyde ateş ehliyle مَا سَلَكَكُمْ fi sakar. Sizi sakara ne sürükledi? Yani sakar cehennemde bir yer. Sizi buraya ne sürükledi diyor. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. مَا سَلَكَكُمْ fi sakar. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين yani biz fakiri de doyurmazdık ve biz dalıp gidenlerle beraber dalıp ne yapmıştık dalıp gidenlerle beraber dalıp gitmiştik. Yine mesela Allah azze ve celle Meryem suresinde peygamberlerin akabinde onlara mirasçı olanları anlatırken diyor ki fehalefe min ba'dihim halfun eda'u's salate vettaba'u'ş şehavati onlardan sonra bir topluluk geldi. Onlar namazı zayi ettiler ve şehvetlere tabi oldular diyor Allah azze ve celle. Bir ayet sonra bunların içinden kimlerin müstesna olduğunu anlatırken illa men tabe ve amene ve amile salihan. Ancak tövbe edenler, iman edenler ve salih amel işleyenler diyor. Buna dayanarak bazı alimler namazı zayi edenlerin tekrardan dönmesi için Allah'ın tövbe ve imanı şart koşmasını, namazın terkinin küfür olduğunu küfür olduğuna dair delil olarak kabul etmişler. Yine bu konuda çok açık hadisler var. Yani çok açık ve net hadisler var. Bunlar ayetler. Namaz küfürdür diyenlerin delil olarak almış olduğu ayetler. Namazın terki. Hadislere gelince biri buradaki hadis. Yani İmam Müslim'in rivayet ettiği beyne raculi ve beyne şirki vel kufri terkus sala. Kişiyle küfürle şirk arasında namazın terki vardır. Yani sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam kişiyi bir cenaha koyuyor. Küfrü ve şirki de bir cenaha koyuyor. Ortadaki perdeyi de namaz olarak koyuyor. Yani o perde kalktığı anda kişi küfür ve şirke düşecekmiş gibi. Kişiyle, küfürle şirk arasında namazın terki vardır. Namaz terk edildiği anda kişi küfre düşer gibi. Yine başka bir hadiste, sünenlerde geçen, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اَحْدُ الَّذ۪ي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَصَّلَىٰ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Bizimle onlar arasındaki fark, ahit nedir? Namazdır. Kim namazı terk ederse muhakkak ki ne olmuştur? Muhakkak ki kafir olmuştur. Yine bunu destekleyen bir hadis olarak düşünelim. Bukhari'de ve Müslim'de ve başka kaynaklarda geçen مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا Kim bizim namazımızı kılar, kim bizim kıblemize yönelir, kim bizim kestiğimizi yerse o Müslümandır. لَهُ مَا لَنَا Onun lehi, bizim lehimize ne varsa ona da o vardır. وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا Bizim aleyhimize ne varsa onun da aleyhine ne vardır? Onun da aleyhine o vardır. Yani hani ahit, namaz Müslümanla kafir arasındaki fark olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi gösteriyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı gösteriyor. Sahabeye döndüğümüz zaman sahabe de bu ayetlerden ve hadislerden bunu anlamışlar. Mesela tabiinden Abdullah ibn Şakik sahabe amellerden namazın telkini küfür olarak görürlerdi diyor. Yani sahabenin komplesine bunu addediyor ve bütün sahabeye bu sözü nispet ediyor. Sahabe ne yaparlardı? Amellerden namazın telkini İmam Tirmizi rivayet ediyor. Küfür olarak addederlerdi diyor mesela. Şimdi bunu parça parça sahabelere döndürdüğümüz zaman aynısı sahabelerden de mevcut. Mesela Hazreti Ömer ne diyor? مَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ Namaz kılmayanın dinde hiçbir payı yoktur diyor. Ebu Derda ve İbn Mes'ud مَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ Başka rivayetlerde لَا اِمَانَ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ namaz, dini ve imanı yoktur. Kimin namazı yoksa mesela diyor. Yine Enes'ten ve başka sahabelerden men lem yusalli fehuve kafirun. Namazı kılmayan kafirdir diye çok açık bir şekilde şeyler var. İbareler var. Şimdi bunlara muhalif olan başka bir sahabe de bilinmiyor. Yani namazı hani terk ettiği zaman hayır öyle değil yanlış söylüyorsunuz. Namazın terki küfür değildir efendim diyen şey de yok. Diyen sahabeler de yok. Biz buradan ne anlıyoruz o zaman? Biz buradan anlıyoruz ki bunlar namazın terkini küfür olarak addetmişler. Ayetler, hadisler, sahabeye atfedilen bir icma ve sahabenin ferdi bu konuda vermiş oldukları fetvalar ve sahabeden buna muhalif bir fetvanın ne olmaması? Sahabeden buna muhalif bir fetvanın gelmemesi. Aynı şekilde. Yine mesela bu mecalde ne zikredilebilir? Örneğin hatırlıyorsanız biz bir tane hadis görmüştük. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ubade ibn-i Samit ve diğer sahabelerden söz aldığı zaman işte emirlerin bir takım vasıflarını zikrediyordu biat aldığı zaman. Onlar da اَفَلَا نُنَابِزُهُمْ onlara karşı çıkmayalım mı? Onların üzerimizdeki sözünü atmayalım mı ya Resulallah dediklerinde Peygamberimiz ne diyordu? لَا اِلَّا اَنْ تَرَوْ ف۪يهِمْ كُفْرًا بُوَاحًا اِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ف۪يهِ Burhan. Ancak onlarda apaçık bir küfür görürsünüz ve sizin yanınıza da apaçık bir delil olur. Bunun küfür olduğuna dair o zaman hani onlara karşı gelebilirsiniz. Başka rivayetlerde Peygamberimiz diyor لَا مَا صَلُّوا namazı kıldıkları müddetçe hayır. Yani yine aynı benzer bir diyalog Peygamberle aleyhissalatü vesselam sahabe arasında geçtiği zaman hani o zalim olan veyahut da senin anlattığın bu kötü vasıflardaki adamlara karşı savaşmayalım mı dediğinde hayır namaz kıldıkları müddetçe onlarla şey yapmayınız savaşmayınız. Yine hani Resulullah aleyhissalatü vesselama işte şu adamı öldürelim mi ya Resulallah nuhitu an katlil musallin ben namaz kılanların katlinden nehyedildim demesi. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın yine bir adam cemaatle namaz kıldıklarında Peygamberimiz onun namaz kıldığını görmeyince اَوَلَسْتَ بِرَجُلٍ muslim sen Müslüman bir adam değil misin? Hani niye namaz kılmadın? Değil de Müslüman bir adam değil misin? Demesi. Bu ve benzeri yani hani farklı rivayetlerde bir şeyin yapılmasını şirke bağlaması daha farklı rivayetlerde namazın vücudunun bunun kalkmasına engel olarak gösterilmesi gösterir ki yani namazın terkinin tembellikle de olsa küfür olduğuna delil olarak sahabenin cumhuru ve ehli hadisin cumhuru bunu ne yapmışlar? Bunu delil olaraktan almışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi tabi bu namazın terki küfür değildir diyenler. Yani tembellikle namaz terk edildiği zaman küfür değildir diyenler bunların da kendilerine göre delilleri var. Yani hani bu alimler durduk yere işte namaz terk eden kafir olmaz dememişler. Neyi delil almışlar mesela bunu söylerken? Var mı söyleyecek olan? Yani bu alimler neyi delil almışlar? Mesela İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife neyi delil almışlar? Allah cümlesine rahmet etsin. Neyi delil almışlar? Evet. Demişler ki bir, Allah Azze ve Celle diyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışındakilerini affeder. Bu ayet-i kerimeye göre şirkin dışındaki her şey affedilebilir. O zaman namaz ne değildir? O zaman namaz şey değildir. O zaman namazın terki küfür değildir. Peki buna nasıl cevap vermiş ehli hadis? Demişler ki biz hadislerle ve ayetlerle sabit oldu ki namazın terki zaten şirktir. Yani sizin anladığınız gibi namazın terki ayetin ikinci şıkkına değil birinci şıkkına dahildir. Hani Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ama bunun dışındakilere affeder diyor ya. Siz namazı bunun dışındakilere dahil ettiniz ama hadisler öyle demiyor. Beyne raculi vel kufri ve şirki tarkus salah. Kişi ile namazla şirk arasında ne vardır? Küfürle şirk arasında namazın terki vardır diyor. وَيَوْ تَمَنْ تَرَكَ السَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرْ Mutaammid bir şekilde namaz terk eden kafir olmuştur diyor mesela. Biz buradan anlıyoruz ki bu nedir? Biz buradan anlıyoruz ki bu şirke dahildir. Başka ne demişler mesela? Örneğin. Muttasir suresinde işte biz namaz kılanlardan değildik ve miskinleri de doymuyorduk, yedirmiyorduk. Burada diyorlar ki burada namaz kılmak değil de şey de var diyor o zaman. Doyurmamak da var. Değil mi? Peki burada nasıl bir cevap verilebilir buna? Bu aslında ayete verilen cevap. Buradan şöyle bir cevap vermişler mesela bu taraftaki alimler. Demişler ki normalde burada Allah Azze ve Celle kime hitap ediyor? Delili ne bunun? Yani kafirlere hitap ettiğinin delili ne? Onlar ahirete de ne yapmıyorlar? Onlar ahirete de iman etmiyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Öyle değil mi? Bu bir. İki, ayetin ön tarafında mesela ne diyor Allah Azze ve Celle? Mücrimlerle konuşuyor Allah Azze ve Celle. Yani bu ayetlerin temelinde kime hitap ediyor Allah? Mücrimlere hitap ediyor. Kur'an'da hiçbir zaman mücrim Müslümanın şeyi değildir, Müslümanın karşılığı değildir. Çünkü اَفَنَجْعَلُ الْمُجْرِم۪ينَ كَالْمُسْلِم۪ينَ Yani biz mücrimleri Müslümanlar gibi mi yapacağız diyor Allah Azze ve Celle. O zaman şöyle bir mana çıkar. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُسْلِم۪ينَ gibi bir mana çıkar ki böyle bir mana da olmaz. Mücrimle Müslüman Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman hani tam mücrim günahkardır ama Kur'an-ı Kerim'deki kullanımı itibariyle hiçbir zaman mücrim Müslüman olup da günah işleyene kullanılmamıştır. Mücrim kimdir? Mücrim kafir olup da günah işleyenlere kullanılmıştır. Ondan dolayı bu ne olmaz? Yani bu ayet-i kerimenin siyakı kafirlerle alakalı. Zaten. Niye? Çünkü ahiret gününü onlar ne yapıyorlar? Ahiret gününü onlar yalanlıyorlar. Başka? Allah kıyamet gününde öyle bir adamı ateşten çıkaracak, hiç amel yapmamıştır. Güzel. Onu kenara bırakalım, şunu söyleyelim. Demişler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kimin son sözü La ilahe illallah olursa veya kim La ilahe illallah derse cennete gider. Namazı tembellikle terk eden bir adam şayet eğer La ilahe illallah derse o zaman bu adam cennete gider demişler ki bu da namazın terkinin küfür olmadığını gösterir. Peki buna nasıl cevap verilmiş? Buna şu şekilde cevap verilmiş. Demişler ki alimler La ilahe illallah'la ilgili hadisler tek bu değildir. Yani La ilahe illallah'la ilgili bütün hadisleri bir araya toplayıp ondan sonra hükmetmek lazım. Bütün hadisleri bir araya topladığımızda mücerret La ilahe illallah'ın nutkunun kişiyi cennete götürmeyeceğini. Yani bilakis bununla beraber mesela başka rivayetlerde مَنْ قَالَ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ خَالِسًا مِنْ قَلْبِهِ diyor. Öyle değil mi? Kalbinden halis bir şekilde söylerse. Başka rivayetlerde diyor مَنْ قَالَ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ غَيْرُ شَاكِّنْ yani hiçbir şüphe duymadan bunu söylerse. وَيَوْ تَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ مُتَيَقِّنًا yani yakin bir şekilde iman ederek La ilahe illallah derse. Başka rivayetlerde diyor مَنْ قَالَ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar ederse. Mesela biz buradan anlıyoruz ki mücerret La ilahe illallah'ın söylenmesi yeterli değildir. Yani bununla beraber bir de La ilahe illallah'ın hakları vardır. İşte diğer naslar namazın da La ilahe illallah'ın haklarından olduğunu gösteriyor. Yani kişinin o La ilahe illallah'la cennete gidebilmesi için hakları olduğunu gösteriyor. Mesela en basitinden bu hadisi delil alıp da namazı tembellikle terk eden kafir değildir diyen alimlere şöyle bir soru yöneltelim. Herhangi bir mezhebin fıkıh kitabını açalım. Kur'an-ı Kerim'i pisliğin içerisine atan bir adamın hükmü nedir diyelim. Diyecekler ki kafirdir. İyi adam atıyor ama La ilahe illallah diyor. Niye mesela La ilahe illallah dedi de cennete, bu adam cennete gitmiyor da niye söylüyoruz? Çünkü biz bunu başka delillerden çıkarıyoruz. Yani kişinin Kur'an'ı küçümsemesi, Kur'an'ı pisliğe atması, Kur'an'ı önemsememesinin küfür olduğunu biz nereden öğreniyoruz? Başka delillerden öğreniyoruz. Ha, demek ki namaz da böyledir. Yani tamam La ilahe illallah diyen cennete gidecek ama namazı kılıp da La ilahe illallah diyen cennete gidecek. Niye? Çünkü namazın terkinin küfür olduğuna dair neler var? Namazın terkinin küfür olduğuna dair deliller var. Bununla beraber mesela işte ahinin demiş olduğu şey hadis. Demişler ki İmam Müslim'de Ebu Said'in el-Hudri'nin rivayetinde şefaat hadisinde Allah azze ve celle işte melekler şefaat etti. Nebiler şefaat etti. Müminler şefaat etti. Erhamur Rahimin olan ben kaldım diyecek Allah azze ve celle. Yani rahmet edenlerin en merhametlisi olan ben kaldım diyecek ve ateşten bir kabda alacak. Allah Azze ve Celle işte onlar için diyor ki sahabe لَمْ يَعْمَلُوا لِلّٰهِ خَيْرًا قَطْ Allah için hiçbir hayır ameli işlememişler. Allah için hiçbir hayır ameli işlememişler. Demiş ki bu alimler bu hadisin vecül istişat neresinde? Kafir olan cehennemde ebedi kalacak. Bu adam cehennemden çıktığına göre demek ki bu adam nedir demişler? Demek ki demişler bu adam Müslümandır. Çünkü Müslümanlar belli bir süre yandıktan sonra cehennemden çıkacaklar. Demek ki namazın terki küfür değildir. Çünkü bu adam Allah için hiçbir hayır ne yapmamıştır? Allah için hiçbir hayır yapmamıştır. Allah için hiçbir hayır yapmamıştır demişler. Şimdi bu hadis-i şeriften bu anlaşılır mı? Hayır, bu anlaşılmaz. Neden bu anlaşılmaz? Şundan dolayı bu anlaşılmaz. İslam'da naslar, bir muhkem olan naslar vardır. Muhkem olan naslar vardır. Bir de müteşabih olan naslar vardır. Muhkem olan naslar nedir? Muhkem olan naslar tek bir manaya gelen, birden fazla manaya gelmeyen apaçık naslardır. Müteşabih ya lügat yönüyle ya delalet yönüyle birden fazla manaya gelen ve farklı yönlere çekilebilecek olan, özellikle kalbinde eğrilik olanların kendisini farklı alanlarda kullanabileceği naslardır. Öyle mi? Şimdi bu lem ya'mel lillahi hayran kat olan adam, bizden önceki şeriatlara müntesip olup da namazın kendisine farz olmayanlardan olabilir. Öyle mi? Lem ya'mel lillahi hayran kat olan adam, peygamberden önceki fetret döneminde yaşayıp sadece tevhidle muamele eden ve şeriatın ahkamını bilmeyenlerden olabilir. Öyle mi? Niye? Çünkü biz şefaat hadisini komple baştan aldığımız zaman bir, alnında secde izi olanlar çıkarılmış. İkinci sırada kim çıkarılmış? İkinci sırada kalbinde zerre-i miskal kadar iman olanlar çıkarılmış. Üçüncüde yarım miskal iman olanlar çıkarılmış. Arta kim kalmış? Arta bunlar kalmış. Demek ki her çıkarılan insanlar farklı farklı, sınıf sınıf. Şimdi biz bu adamın fetret döneminde yaşayan adam olduğunu düşünelim mesela. Örnek veriyorum. Tevhidle muamele etmiş, amellerin terkinin küfür olduğunu bilmemiş. Ve mesela diyelim bildiği amellerle de ilgilenmemiş, yani tam şeriat kendisine ulaşmamış mesela adam. Veyahut da bu adam iman edip de ölen biri de olabilir. Yani iman etmiş, tam belki tam tövbe etmemiş, yeni Müslüman olmuş vesaire. Yani farklı farklı manalara gelebilir. Ha biz bunu nasıl yapacağız o zaman? Biz bunu şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ خَيْرًا قَدْ böyle olabileceği gibi şöyle de olabilir. İslam şeriatında bu ibare, yani Allah için hiçbir hayır yapmadı ibaresi çok ilginç yerlerde de kullanılmış. Yani kişilerin amel yapıp amellerini tam ve yerli yerinde yapmadığı zaman da bu kelime kullanılmış. Mesela örneğin İmam Nesai'de ve başkalarının rivayet etmiş olduğu borçlu adamın hadisi. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, sizden önceki milletlerde bir adam vardı, onun da bir gulamı vardı. O gulama derdi ki git insanlardan borçları topla. Bak zorda olanların borç müddetini ertele, umulur ki Allah da bizi bir gün erteler. Yani hani biz bize borcu olup da veremeyenlerin borcunu erteleyelim. Umulur ki bir gün bizim de Allah'a karşı borçlu olarak gittiğimizde Allah da bizi şey yapar, bizim günahlarımızdan geçer diye. Bu adam öldü diyor, Allah için hiçbir hayır işlemedi. لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ خَيْرًا قَدْ aynı ibare bu adam için kullanılıyor. Allah sordu, sen ne yaptın? Dedi ki vallahi ya Rabbi, ben senin için hiçbir hayır yapmadım. Lakin ben işte borçlular borcu olduğu zaman ben onları erteledim. Şimdi borçlu olan bir adamın borcunu Allah için ertelemek hayır değil midir? Hayırdır. Ama dikkat edin, adam için ne kullanılmış? Allah için hiçbir hayır yapmadı. Yani kemal üzere dört dörtlük Allah için hayır yapmadı. Yoksa adam Allah için hayır yapmış. Onu da mesela bırakalım. İşte Bukhari'de, Müslim'de 100 kişiyi öldüren adamın kıssası. İmam Müslim'de 100 kişiyi öldüren adamın kıssasını biliyoruz. Öyle değil mi? Adam geliyor bir tane rahibe, diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim tövbem var mıdır? Sana tövbe yoktur diyor. İyi, seni de öldüreyim, yüze tamamlayayım o zaman diyor. Onu da öldürüyor. Sonra bir alime geliyor. Ey alim diyor, benim tövbem var mıdır? Seninle tövbe arasına ne girebilir ki diyor. Allah'a tövbe et. Lakin bulunduğun yeri terk et. Git salihlerin memleketine diyor. Bu adam yoldayken vefat ediyor. Öyle mi? Azap melekleriyle rahmet melekleri geliyor. Ne diyor azap melekleri? Bu adam diyor Allah için hiçbir şey yapmadı. Ondan dolayı bunu biz alacağız diyorlar. Bu adam Allah için hiçbir şey yapmadı. Onun için biz alacağız diyorlar. Daha sonra Allah azze ve celle onu salihlerin mıntıkasına yaklaştırıyor. Ve o adam salihlerin tarafından olduğu için rahmet melekleri alıyor. Şimdi bir adamın haramlardan tövbe etmesi, salihlerin memleketine yönelmesi, bunlar hepsi hayır şey değil midir? Bunlar hepsi hayır amelleri değil midir? Ama gerektiği şekilde daha tam manasıyla bir hayır yapmamış adam. Ondan dolayı melekler ne diyor? Melekler böyle diyor. Ha biz buradan anlıyoruz ki لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ خَيْرًا قَدْ lafzı illa amelin cinsini terk eden adam için kullanılmaz. Yani amel yapmış ama amellerinde ne var? Ama amellerinde eksiklik var. Ondan dolayı o bu tip insanlara da başka hadislerde bu ibare kullanılmış. Demek ki şeriatın kullanımında bu ibare amellerini kemal üzere yapmayan insanlar için de kullanılabiliyormuş. Ha o zaman biz ne diyeceğiz? Bu sonda çıkarılanlar namaz kılmışlar ama doğru düzgün kılmamışlar. Öyle mi? Vaktini zayi etmişler, rekatını zayi etmişler, cinsini zayi etmişler vesaire. Şöyle bir yine başka bir yönden cevap verelim buna. Şöyle diyelim. Buradan çıkarılan adamlar Allah için hiçbir hayır yapmamışlar diyelim. Mesela Allah için hiçbir hayır lem ya'melu lillahi hayran kat dedik mesela. Şimdi biri şunu söyleyebilir mi? Bu adamlar o zaman iman da etmemişler. İmanın gereği olan hükümleri de yerine getirmemişler. Ondan dolayı ateşten çıkmışlar. Kimse bunu söyleyemez. Öyle mi? Çünkü iman etmişler ama amel yapmamışlar. Hayır yapmamışlar. Zaten birinci grup alime göre namaz imanın içerisinde olduğu için, yani namaz imanın olmazsa olmazlarından, hani vacibul imana dahil olduğundan, aslul imana dahil olduğundan ötürü zaten bu adamın oradan çıkabilmesi için onu kılmış olması gerekir. Yani hayırdan kasıt ne olur o zaman? Vacibul imana ve müstahap olan imana dahil olan ameller olur. Tamam? İman kaç kısımdır? 3 kısımdır. Aslul iman vardır. Vacip olan iman vardır. Müstahap olan iman vardır. Öyle mi? Şimdi buradan çıkan adam aslul imanı yerine getirmemiştir diyor mu hiç kimse? Demiyor. Aslul iman var, vacibul iman yok, bir de müstahap olan iman yok diyoruz. Zaten birinci grup alim namazı aslul imana sokuyorlar. Yani olmazsa imanın olmazı diyorlar. Ondan dolayı böyle bir şeyle ne yapılamazlar? İlzam edilemezler. Yani bu delille onlar susturulmaya çalışılamazlar. Neden? Çünkü zaten namazı aslul imandan kabul ediyorlar. Ha bu alimler namazı vacip imandan ve müstehap imandan saydıklarından ötürü diyelim. Bu diğer iki kısımdan saydıklarından ötürü. Tamam onlar için bu delil olabilir. Ama bu taraftaki alimler için bu ne değildir? Bu taraftaki alimler için bu geçerli değildir. Çünkü sabit olan naslarla namazın terkinin küfür olduğunu, yani aslul imana dahil olduğunu zaten bunlar ne yapmışlar? İspat etmişler. Yine bu mecalde getirilen hadislerden bir tanesi mesela nedir? Getirilen hadislerden bir tanesi şudur. İşte daha önce de söylediğimiz kişinin kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Yani sünenlerde geçen kişi evvelu ma yuhasabu bihil abdu yevmel kıyameti es-salah. İlk kişinin hesaba çekileceği şey namazdır. Allah melekler ne diyecek? Bakın eğer kulum namazlarını tamamlamışsa onun için ne vardır? Onun için felah ve necah vardır. Eğer namazlarını tamamlamamışsa bakın eğer nafilelerinden eksiklikleri varsa nafilelerinden tamamlayın. Yoksa husrana uğramıştır diyor Allah Azze ve Celle. Yoksa husrana uğramıştır diyor. Diyorlar bak demek ki namazı kılmayan bir adam, eksik bırakan bir adam ne olabilir? Müslüman olabilir. Yani kurtuluşa nafilelerle bu tamamlanabilir. Bu hadisi merfu olarak sahih kabul etsek bile ki bunda ihtilaf var. Yani hadisin merfuiyetinde ve sıhhatinde ihtilaf var. Diyelim ki biz bu hadisi bu şekilde sahih kabul etsek bile bu hadis namazın terkinin küfür olmadığına değil de namazı bazen kılmayıp veya eksik kılmanın küfür olmadığına delil olur. Öyle mi? Yoksa namazın külliyen terkinin küfür olmadığına delil olmaz. Niye? Adamın nafile namazları var. Adamın mevcut namazları var, namazlarında eksiklik var ve bu nafilelerle bu namazlar cebrediliyor. Şimdi kimse bu adam namazı terk etmiş diyebilir mi? Yani nafilesi olan, nafilesiyle beraber farzı olan bir adam. Bu eksiklikler bununla ne yapılıyor? Bununla tamamlanıyor. Zaten racih olana gelince, hani kaç vakit namazı terk edince bir insan kafir olur? Yani bir vaktimi terk edince kafir olur, iki vaktimi terk edince kafir olur, üç vaktimi terk edince kafir olur. Nasıl bunun ölçüsü nedir dediğimiz zaman, normalde şeriat buna bir ölçü koymamış. Yani açık bir şekilde şeriat buna ne yapmamıştır? Bir ölçü koymamıştır. Ha seleften bazı alimler bir vakit demişler. Bazı alimler iki vakit demişler. Farklı farklı şeyler söylemişler. Lakin biz daha önce ne demiştik? Bir kaide zikretmiştik. Demiştik ki şeriat bir nas getirirse ve bu nasın da ölçüye ihtiyacı varsa ve o ölçüyü de şeriat belirlememişse bu ölçü neye kalmıştır? Örf ve lügata kalmıştır. Öyle mi? O lügattaki kelimenin kapsamı neyse onun adedi de nedir? Onun adedi de odur. Örnek olarak da neyi vermiştik buna? Seferiliği örnek vermiştik. Öyle mi? Men terake es-salate. Şimdi normalde bazen namaz kılıp bazen namaz kılmayan bir adama tarikus sela denilebilir mi? Denilemez. Öyle mi? Tarikus sela kimdir? Namazı külliyen terk eden adamdır. Bir adamın kıldığı namazlar kılmadığı namazlardan fazlaysa bu adam tarikus selat ne değildir? Değildir. Ki İmam İbn-i Teymiye de mesela fetavada bunu anlatıyor. Yani insanların bazısı diyor namazı bazen terk eder, bazen kılarlar. Bunlar namazı terk edenler değil, namazlarını muhafaza etmeyenlerdir. Bunlar ne değildir? Namazlarını terk edenler değil, namazlarını muhafaza etmeyenlerdir. Ne diyor? Hakeza İbn-i Kayyim de terki, terkül cüz'i ve terkül külli diye iki kısma ayırıyor. Yani bir külli olan terk vardır. Hani kişinin bütün amellerini boşa götüren vardır. Bir de diyor cüz'i olan terk vardır. O da kişinin o günkü amellerini. Hani peygamber diyor ya kim ikindi namazını terk ederse onun amelleri boşa gitmiştir diye. İbn-i Kayyim bu şekilde açıklıyor. Yani bir külli terk vardır. Hani kişinin bütün amellerini boşa götüren yani küfür ve şirk dediğimiz. Bir de ne vardır? Bir de cüz'i olan terk vardır. Bu da ne yapar? Bu da işte insanın şeyini götürür. Bu da insanın cüz'i olarak amellerini boşa götürür. O zaman nedir? Bu hadisten biz ne anlıyoruz? Bir de şu da var. Mesela peygamber diyor abd namazını kılar ve namazdan insiraf eder. Namazdan ayrılır. Ona kaçta kaçı yazılır? Onda biri yazılır. Onda ikisi yazılır. Onda üçü yazılır. Onda dördü yazılır. Yani her namaz kılan adam aynı oranda ecir almaz. Mesela adam vardır namazını kılar. Onda 10 ecir alır. Yani tamamını alır. Adamı onda 9, onda 8, onda 7, onda 6 yani huşusuna, tadili erkanına, namaza verdiği ehemmiyete göre kişinin aldığı ecir ne yapar? Kişinin aldığı ecir değişir. Ha namazdaki eksiklik illa namazın cinsinin değil de namazın içindeki eksiklik de olabilir. Yani adam mesela namazını 4 dörtlük kılmamıştır. Onda 5 ecir almıştır. Bakın nafilelerinden bu eksiği ne yapın? Cebredin. Zaten nafileler niye vardır? Nafilelerin varlığı da bundan dolayı vardır. Namazın öncesindeki nafileler, mesela İmam Şatibi nafile ve tatavvu'u açıklarken diyor ki namazın evvelindeki tatavvu' ve nafileler namaza bir hazırlık olsun diye vardır. Yani hani insanın daha büyük olana daha küçük olanla hazırlık yapması, kendini ona hazır hale getirmesi vardır. Namazdan sonraki tatavvu' nedir? Namazdan sonraki tatavvu' ise kişinin o büyük olandaki eksikliklerini cebretmek için vardır. Yani hiç kimse, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın niye bütün amellerin akabinde estağfirullah diyor? Yani mesela namazı bitirdiğinde Ayşe annemiz ne diyor? 3 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, Allahümme ente selam ve minke selam diyor. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? Sümme efidu min haysu efaden nasu ve estağfirullah. Sonra insanların indiği yerden, haçtan inin. Haç bitti mi? Bitti. Ve estağfirullah. Allah'a ne yapın? Allah'a istiğfar edin. Niye? Çünkü bütün amellerde eksiklik olabileceği için İnsan yaptığı amelleri dört dörtlük yapamayacağı için onu cebretmek adına bu vardır. Nafileler de böyledir. Yani sonraki nafileler önceki fazlardaki eksiklikleri cebretmek için vardır. Bu da olabilir. Yani buradaki bu eksiklik bu yönden de ne yapılabilir? Buradaki eksiklik bu yönden de olabilir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yani demek ki namazın bir vaktin terki değil de Allahu alem, Allah en doğrusunu bilir. Racih olan namazın terki yani tarikus sela ona ıtlak edilecek kadar kişi namazı eğer terk ederse kafir olur. Ama normal bir vakit bile namazı geçirse en büyük günahlardan birini işlemiş olur ve kendini helakın eşiğine getirmiş olur kişi. Tamam? Anlaşılmayan bir şey buraya kadar? Yok. Tamam. وَيَنْبَغِ الْاِشَاعَةُ Dillere düşünmek gereklidir. عَنْ تَارِكِهَا بِتَرْكِهَا Namaz terk edeni dillere düşürmek gereklidir. Yuftada'a ta ki rezil olsun hatta yusalliye namaz kılana kadar. Ve la yenbeği selamu aleyhi ona selam vermek gerekmez. Ve la icabetu davetihi davetine icap etmek gerekmez. Hatta yetube ve yukime salate ta ki tövbe edip namaz kılana kadar. Yenne salate çünkü namaz umudul dini dinin direğidir. وَهِيَ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرِ O kafir ve Müslüman arasındaki farktır. فَمَهْمَا عَمِلَ عَبْدُ Kul ne kadar amel ederse مِنَ الْاَعْمَلِ Amellerden ne kadar amel ederse فَاِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ Ona fayda vermez. مَادَامَ مُدَيِّعًا اِسْسَلَاتِ Namazı zayi etmeye devam ettiği sürece o ameller ona fayda vermez. نَسَلُ Allah'tan afiyet dileriz. Buraya kadar zaten anlaşıldı. Namaz kılmayan, racih olarak kafir olduğu, mürted olduğu anlaşılır. ise zaten ya bu söyledikleri işte ona selam vermemektir, davetine icabet etmemektir, onunla işte tövbe edene kadar bir takım şeyler uygulamaktır. Bunlar zaten her sadece namazın terki için değil, normal bir kafir için de uygulanabilecek olan hukuklar. Evet. Buraya kadar sormak istediğimiz veya söylemek istediğimiz bir şey var mı? Abi namaz terk ederse hatta kafir olur. Kişiyle şirk arasında namaz vardır. Ayetlerine bu namaz terkinin küfür olmayanlar, küfür olmadığını söyleyenler mi cevap vermiş buna? Nasıl? Tamam. Yani bu hadislere nasıl cevap verilmiş diyorsun? Buradaki küfür küçük küfürdür demişler. Yani zaten hani mesela namazın terki, tembellikle terki küfür değildir diyen alimler namazın terkini basit bir şey olarak algılamamışlar. Yani hani ölüm, işte hapis gibi çok ağır cezalar getirmişler. Bu tip hadisleri de demişler ki bu normal, hani Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ya سُبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. Yani Müslümanı sövmek fasıklıktır, onu öldürmek küfürdür. Biz biliyoruz ki buradaki küfür nedir? Biz biliyoruz ki buradaki küfür şeydir, küçük küfürdür. Niye? Müslümanın Müslümanla savaşması küfür değildir. Allah diyor وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلَا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Müminlerden iki taife savaşırlarsa onların aralarını ıslah edin diyor. Yani iki taifenin savaşması küfür değildir. Demişler bak bu hadisteki küfür küçük küfürdür. Namazın terkindeki küfür de demişler küçük küfürdür. Ama tabii böyle değildir. Niye böyle değildir? Çünkü birincisi eliflamla gelmiştir. Yani buradaki küfür eliflamla gelmiştir. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhinin dediği gibi. Eliflamla gelen küfür de nedir? Eliflamla gelen küfür de bilinen küfür. Yani dinde de bilinen küfür büyük küfürdür. Öyle değil mi? Ancak bir karine gelir, bunun küçük küfür olduğuna bunu sarf ederse o zaman dersin buradaki küfür küçük küfürdür, büyük küfür değildir diye. Buradaki küfür nedir? Buradaki küfür büyük küfürdür. Ama işte tabii o şekil anlayınca ister istemez bu hadislerdeki namaza küçük küfürdür demişler. Evet. Namazı biraz terk edip biraz kılan adam için nasıl bir tavır takılmak lazım? Yani selam vermemek lazım. Namazı biraz kılıp biraz terk eden. Mesela örneğin? Yani bir vakit kılıyor işte, bir gün kılıyor, bir gün kılmıyor. Onun için yani tam terk etmiyor. Lugat olarak tam terk etmemiş. Tabii bu adamlara da ne yapılabilir? Mesela bu adamlara yani normalde İslam hukukunda fasıktır, mübtedidir, ondan sonra vesaire bu tip adamların eğer yapmış oldukları hatadan döneceklerine etki edecekse onlara bir takım yaptırımlar uygulanır. Arkalarında namaz kılınmaz, işte onlara selam verilmez, onların davetine icabet edilmez mesela. Lakin onları o hatada daha da fazlalaştıracak, ısrara götürecek, daha büyük uçurumlara götürecekse o zaman ne yapılmaz? O zaman bu uygulamalar yapılmaz. Çünkü bu uygulamaların yapılmasındaki sebep adamın geri dönmesidir. Daha büyük bir zarara sebebiyet verecekse o zaman yapılmaz. Bir de ikinci bir mesele, özellikle İslam devletinin olmadığı yerlerde Müslüman fertlere yapılacak bir takım uygulamaların hiçbir şekilde ferdi olarak Müslümanların kafasından karar vermemesi ya ilim adamlarıyla beraber veyahut da kanaat önderleriyle beraber, yani karar ve tepki konulacaksa ortaya bunun bir bütün olarak konulması gerekir. Çünkü ferdi olduğu zaman Allah muhafaza bu Müslümanların birbirine yapışıp kuvvetli olması gerekirken şahsi kavgalara dönüşebiliyor. Yani iki kişinin mesela ben sana yaptırım uyguluyorum, sen benden, bana karşı bir kin oluşuyor senin içerisinde. Ama bunu mesela Müslümanlar yapsa, ki maalesef bugün Müslümanların arasında bu yok. Yani cerh ve tadil demiş olduğumuz ilim öldüğünden ötürü bu yok Müslümanların arasında. Kanaat önderi olan, alim olan insanlar birilerini cerh edip onun akabinde Müslümanlar toplu olarak ona tepki gösterseler belki birçok insan yanlışından ve bid'atından dönecek, Müslümanlar daha da kuvvetli bir hale gelecek. Buna da dikkat etmek lazım, yani daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet vermemek lazım. Evet. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ